artystów, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 119 przypadków koronawirusa w Polsce. W kancelarii premiera trwa posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Państwowe spółki chcą pomóc w walce z koronawirusem i przekazują miliony złotych. Mimo zagrożenia koronawirusem Francuzi głosują w wyborach samorządowych. Frekwencja jest niska. Mazowieckie, łódzkie i lubuskie. W tych województwach potwierdzono dziś kolejnych 8 przypadków koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia informuje, że wszyscy pacjenci są w stanie dobrym. W Polsce jest w sumie 119 przypadków zakażenia. 3 osoby zmarły. Od 7 godzin w kancelarii premiera trwa posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją z koronawirusem. Bierze w nim udział premier Mateusz Morawiecki i szefowie resortów. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Paulina, czego dotyczą te rozmowy? Podczas spotkania omawiana jest m.in. pomoc dla osób objętych kwarantanną oraz wprowadzanie w życie decyzji rządu z ostatnich dni. Przypomnijmy, że jedną z decyzji była ta o zamknięciu granic dla obcokrajowców. Zasada obowiązuje od północy. Rząd zdecydował też o zawieszeniu międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych oraz o uruchomieniu programu Lot do domu dla polskich obywateli, którzy przebywają za granicą. O tym wszystkim rozmawia dzisiaj zespół zarządzania kryzysowego, a szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił przed posiedzeniem, że sytuacja jest elastyczna, a działania podejmowane są bardzo szybko, praktycznie z godziny na godzinę. Niezmienne jest to, że władze apelują przede wszystkim o przestrzeganie zasad kwarantanny i, jeśli to możliwe, o pozostanie w domach. Paulina Kurek, dziękuję za relację. Ze względu na bezpieczeństwo odbiorców i pracowników, grupa Tauron zawiesiła działalność punktów obsługi klienta. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin informuje, że spółka przechodzi na komunikację zdalną. Państwowe spółki włączają się w pomoc w walce z koronawirusem. Przekazują na ten cel miliony złotych. Takie decyzje podjęły m.in. Grupa Azoty i Grupa Lotos. Grupa Azoty przeznaczy 3 miliony złotych na walkę z pandemią wirusa. Tego wymaga społeczna odpowiedzialność biznesu, mówi przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Marcin Pawlicki. Rozumiemy powagę sytuacji i stoimy na stanowisku, aby podejmować z wyprzedzeniem działania, które będą zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. Za pieniądze Grupy Azoty ma zostać zakupiony sprzęt medyczny, m.in. do szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie, tłumaczy prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Każda ze spółek po 750 tysięcy przeznacza środki pieniężne lub niepieniężne na rzecz instytucji, jednostek działających w zakresie zwalczania choroby zakaźnej. Decyzję o przekazaniu pieniędzy na walkę z epidemią koronawirusa podjęła także prywatna firma Agata Meble. Sieć salonów z meblami przekaże 1 000 000 złotych, m.in. też na zakup sprzętu medycznego. A informację w tej sprawie zebrał Kamil Nieradka z Polskiego Radia Szczecin. We Francji, podobnie jak w Polsce, zamknięte są sklepy, restauracje czy muzea. Francuzi starają się chronić przed koronawirusem. Mimo to nie odwołano pierwszej tury wyborów samorządowych. Groźba zakażenia się ma wpływ na frekwencję. Opustoszały ulice miast, po których przemykają skutery firm dostarczających żywność na zamówienie. To jedyny sposób dla restauracji, by móc dalej funkcjonować. Lokale, tak jak bary, kafejki, bistra, kina, teatry, sale koncertowe, parki, rozrywki są zamknięte. Niedzielne nabożeństwa mogą być odprawiane, jeśli bierze w nich udział nie więcej niż 100 wiernych, bądź są celebrowane w prywatnych kaplicach. Odwołano egzaminy na prawo jazdy. Czynne są tylko apteki, sklepy spożywcze, tabaki z prasą, banki i stacje benzynowe. Minister ekonomii i finansów Bruno Le Maire zapewniał, że żywności w sklepach nie zabraknie. Róbcie zakupy tak, jak to robiliście wcześniej, w domach handlowych, w małych sklepikach i na targach, które nie są zamykane. Nie kupujcie na zapas, a my postaramy się, aby na półkach nie zabrakło żywności. W cieniu epidemii odbywa się pierwsza tura wyborów samorządowych. W południe frekwencja była najniższa od 1983 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W związku z ograniczeniem zgromadzeń do 50 osób, polscy biskupi zachęcają do udziału w mszach online za pośrednictwem telewizji czy radia. Za godzinę program pierwszy Polskiego Radia będzie transmitował mszę świętą z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. To nasza odpowiedź na prośbę słuchaczy, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Z tego względu, że nasi słuchacze być może nie będą mogli skorzystać albo nie będą chcieli skorzystać z tej osobistej, fizycznej obecności w kościele, postanowiliśmy o godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia transmitować jeszcze mszę wieczorną. Zapraszamy przed odbiorniki radiowe i zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej właśnie z domu, żeby nie trzeba było wychodzić i narażać się na ryzyko. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa do 29 marca osoby starsze z objawami infekcji, dzieci, młodzież, opiekunowie, a także ci, którzy boją się zakażenia, otrzymają dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w mszy świętej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mocno wieje, zwłaszcza nad morzem i w górach. Termometry pokazują od 3 stopni w województwach wschodnich, przez 7 w centrum kraju, do 10 na zachodzie. W nocy od minus 5 do plus 3 stopni. Jutro dość słonecznie, padać może tylko na wybrzeżu. Temperatura od 6 stopni na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Od poniedziałku do piątku około 10:30. Powtarzamy. I polecamy także inne książki, płyty i filmy. Rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży o godzinie 11:15. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, wyjątkowi goście i arcyciekawe rozmowy inspirujące dziecięcą wyobraźnię, czyli mini zagadkowa niedziela. O 18:10 zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia od najbliższego poniedziałku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Witamy się po raz drugi. Tomasz Gorazdowski. I Krzysztof Oniewski. I zapraszamy. Proszę zostać z nami przynajmniej do godziny 19 w trzeciej stronie medalu. O czym to, Krzysztof, w tej godzinie mówić będziemy? No, na przykład zaprosimy na rozmowę z naszą bardzo uzdolnioną płotkarką Karoliną Kołeczek. Będziemy rozmawiali z ekspertem marketingu sportowego Piotrem Pietrzakiem o tym, jak koronawirus wpłynął na finanse w sporcie. Będzie Kuba Przygoński. Będziemy rozmawiali też z naszą kajakarką, która się szykuje do Igrzysk Paraolimpijskich i oczywiście to nie wszystko. Bo zajrzymy, co dzieje się w europejskich ligach piłkarskich. No ktoś powie, co się dzieje. Nic się nie dzieje. No nie do końca tak, nic się nie dzieje. Może nie grają, ale dzieje się bardzo dużo. To oczywiście przed godziną 19. Proszę z nami zostać. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i około sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Ten telefon do państwa dyspozycji. A zaczniemy w takim razie przyjemnie. Pearl Jam. Karolina Kołeczek to nasza utalentowana płotkarka. Wydaje się, że wszystko co dobre dopiero przed nią. Biega szybko, wygląda pięknie, a rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Jak się miewasz, jak twoje zdrowie? Ten sezon halowy już właściwie się kończy. Jak też byś go oceniła? Zacznę od tego, że jestem zdrowa, bez żadnych kontuzji, więc cieszę się, że poważniejsze kontuzje mnie omijają i jakby dbam o to w 100%, cały czas gdzieś i w treningu i też dbam o tą regenerację. Sezon halowy uważam za udany, chociaż jest trochę niedosyt. No nie jesteś mistrzynią Polski. Nie jestem mistrzynią Polski, dokładnie. Po prostu źle startowałam, nie dobiegałam w odpowiedniej szybkości do pierwszego płotka. Reakcje startowe z ostatnich trzech startów też były kiepskie. Nie wiem czemu, ale oczywiście będę nad tym po prostu pracować. Na szczęście jest to sezon halowy, taki przejściowy. Ja też ten okres traktowałam treningowo, więc teraz oczywiście ze spokojną głową przygotowuję się do Igrzysk Olimpijskich. Mam już minimum, więc teraz myślę o tym, żeby dobrze się przygotować i oczywiście nie tylko pojechać, ale powalczyć po prostu jakieś fajne miejsce. A fajne miejsce, gdyby Igrzyska się odbyły, gdyby ich nie storpedował koronawirus, to jest finał? Tak założyłam sobie finał Igrzysk Olimpijskich. Patrząc po ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Doha, wydaje mi się, że trzeba będzie bardzo szybko biegać w granicach 12.70-12.65. Ale uważam, że stać mi na taki wynik bez żadnych kontuzji. Myślę, że jestem w stanie tyle biegać. Wracając do rywalizacji na krajowym podwórku, wyrosły ci dwie bardzo poważne rywalki, Klaudia Siciarz i Pia Skrzeszowska. Tak, ale możemy się tylko cieszyć. Szkoda, że Pii Skrzeszowskiej nie było na Mistrzostwach Polski. Była Klaudia Siciarz, bardzo tytułowana zawodniczka, ale oczywiście razem się nakręcamy i razem gdzieś tam podnosimy ten poziom tych zawodów, więc jak najbardziej. To jest dosyć takie fajne, motywujące i powoduje, że oczywiście osiągamy jeszcze lepsze rezultaty. Co jest twoją najmocniejszą stroną w twojej konkurencji? Bo jak patrzę ja jako kibic, to wydaje mi się, że ty jesteś świetna technicznie. Ja bym tak nie powiedziała, tam jest naprawdę jeszcze dużo pracy nad techniką, ale to tylko mogę się cieszyć. Jest naprawdę sporo rezerw. Główny nacisk właśnie ten sezon, generalnie ten halowy właśnie położyliśmy nacisk na technikę, trochę właśnie na bok odłożyliśmy szybkość i tak zwane przyspieszenia. Dlatego byłam trochę wolniejsza na tym dobiegu i na tych pierwszych krokach. Ale priorytet oczywiście poprawa techniki. Fajnie, dużo rzeczy się zaczyna fajnie układać w takiej pełnej mobilizacji startowej, więc mnie to bardzo cieszy. Będę się skupiać na kolejnych elementach i będę potem chciała to po prostu złożyć to wszystko w jedną całość i do tego oczywiście jeszcze takie dobre przygotowanie motoryczne, więc jest fajnie. Czy ty masz komfort przygotowań do igrzysk? Nie brakuje ci niczego? Masz stabilizację finansową zapewnioną przez związek sponsorów? Tak, jeżeli chodzi o Polski Związek Atletyki, jak najbardziej, to mam naprawdę bardzo dużą pomoc. Pozyskałam oczywiście nowego sponsora, jestem w grupie Orlen, więc bardzo się cieszę. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża pomoc i wsparcie w moich przygotowaniach. Powiedz mi jeszcze na koniec, czym ty się interesujesz poza sportem, poza lekkoatletyką? Fizjoterapią generalnie się interesuję. Jestem licencjonowaną fizjoterapeutką. O, proszę bardzo. Sama na sobie też praktykujesz? Czasami praktykuję. Jest to ciężkie, ale czasami po prostu, jeżeli są jakieś takie delikatne przeciążenia związane oczywiście z treningiem, nie mówię to o kontuzji, ale wiadomo, że zawsze coś tam musi pobolewać, to jest po prostu związane z procesem treningowym, no to generalnie wiem, co z tym zrobić i gdzieś też słucham swojego ciała i staram się o tą regenerację zadbać. Myślę oczywiście o tym, żeby zrobić studia magisterskie w tym kierunku, ale to raczej po igrzyskach. No tak. Czy moglibyśmy dla ciebie coś zagrać w Trójce? Masz jakąś ulubioną piosenkę, która chodzi ci po głowie, której ostatnio częściej słuchasz? Righty, Regard. To jest taka piosenka, którą słucham ostatnio dosyć często i bardzo mi się podoba, więc śmiało możecie ją zagrać dla mnie. Feeling. came up on the glass. The busy place of faith and front card is all. I ain't looking into me to die. Just close your eyes, girls. I'm telling you, we gotta go. Would you take me home? I wanna. Tomek, podrygujesz, widzę, że podobał ci się wybór muzyczny Karoliny Kołeczek. Może być, jak najbardziej może być. No dobrze, zmieniamy temat. Przy naszym telefonie jest Piotr Pietrzak, ekspert marketingu sportowego z portalu Nuance Sport. Witaj, Piotrze. Witajcie, witajcie, witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawiamy cię jako eksperta marketingu sportowego, więc wiadomo, że będziemy rozmawiali o aspektach marketingowo-finansowych związanych ze sportem i koronawirusem. Takie pierwsze pytanie rozgrzewkowe, w które dyscypliny najbardziej koronawirus uderzy od strony finansowej, twoim zdaniem? No tak na dobrą sprawę pewnie odpowiedź może być tylko jedna. Te, które generują najwięcej przychodów dla całego biznesu sportowego, który globalnie szacowany jest już w tej chwili pewnie gdzieś na 150-160 miliardów dolarów. Więc no pewnie gdybyście mnie zapytali o jedną, byłaby to piłka nożna, nie licząc tych największych sportów amerykańskich, takich jak koszykówka, to pewnie byłaby to piłka nożna. Mówimy o piłce nożnej, mówimy o koszykówce, rzeczywiście o dyscyplinach, które generują duże pieniądze, ale powiedz, czy pesymistyczny rozwój wypadków, jeżeli chodzi o tę epidemię, może doprowadzić do na przykład bankructw poszczególnych klubów, bo no za stadiony trzeba płacić, za piłkarzom trzeba płacić, piłkarzom, koszykarzom, czy też zawodnikom trzeba wywiązywać się z zobowiązań finansowych. Zobowiązań, oczywiście. No cóż, moje wieloletnie doświadczenia, ponieważ jest to już prawie 18 lat zarządzania w sporcie, pokazują, że na Zachodzie większość dużych brandów sportowych, takie jak kluby, jest na ogół ubezpieczona od tego typu sytuacji, mając gdzieś tam z tyłu głowy różnego rodzaju możliwości związane z tym, że tych spotkań z różnych powodów rozgrywać nie można. Natomiast rzeczywiście no, sytuacja w tej chwili jest dość właściwie nawet trudna do przewidzenia. No, wiemy tyle, że na ten moment rozgrywki są zawieszone. Nikt głośno stara się, poza może jakimiś nielicznymi wyjątkami, mówić o zakończeniu sezonu, bo to rzeczywiście niosło ze sobą ogromne straty. No ale musimy tak na dobrą sprawę, rozpatrując całe zagadnienie, pamiętać o kilku kwestiach. Z jednej strony to są oczywiście sprawy związane z przychodami z biletów, kwestie opłacania hal, kwestie opłacania pracowników związanych hal, czy w ogóle stadionów sportowych, ale także pamiętajmy o czymś, co tak na dobrą sprawę pewnie na przykład w Stanach Zjednoczonych, mówiąc NBA, generuje połowę całych przychodów, czyli pieniędzy z praw telewizyjnych. No nie zapominajmy, że chociażby mówiąc o piłkarskiej ekstraklasie tutaj w Polsce, to też jest bardzo, bardzo ważny stream przychodowy. No i tutaj rzeczywiście, w zależności od tego, jak to wszystko się potoczy, to wydaje mi się, że ten uszczerbek dla klubów piłkarskich może być, czy w ogóle klubów sportowych, bardzo duży. Piotrek, wywołałeś temat PKO Ekstraklasy. Czy nie zdziwiła cię dość późna deklaracja Zbigniewa Bońka za tym, żeby rozgrywki przerwać? On jeszcze w czwartek wieczorem przekonywał, że trzeba grać przy pustych trybunach. Rozmyślił się dopiero wtedy, kiedy piłkarze Górnika Zabrze odmówili wyjazdu do Łodzi w piątek rano. Ja bym raczej nie chciał tutaj personalnie nikogo rozliczać tych decyzji. Wiadomo, że to jest sytuacja mocno niestandardowa i wszystkim zależało na tym, żeby jak gdyby w imię dbania o zdrowie i jak gdyby całą tą stronę prowadzenia w duchu rozgrywek zgodnie z kalendarzem zabezpieczyć to w możliwie najlepszy sposób. A co na to bukmacherzy? Bo takie pytanie musi się pojawić. Tak, to jest rzeczywiście branża, która w dużej mierze czerpie gdzieś tam profity z tytułu wydarzeń sportowych, które się dzieją, bo wiadomo, że te główne zakłady gdzieś tam oscylują wokół tych wydarzeń, które się pojawiają. Natomiast wydaje mi się, że z tego, co zdążyłem zasięgnąć języka w ostatnich dniach, specyfika tego biznesu jest dość duża, polegająca na tym, że są także jakieś tam ligi mocno orientalne z punktu widzenia polskiego kibica, które również są chętnie obstawiane. Wiadomo, że mówimy tutaj także o gdzieś tam zakładach wirtualnych, o e-sporcie, gamingu, więc na pewno branża bukmacherska, mówiło się często o tym, była tym czynnikiem, który gdzieś tam dość mocno lobbował na rzecz utrzymania kalendarza rozgrywek. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście zaczęło chodzić o zdrowie i życie zawodników, ale także kibiców, to myślę, że każdy jednak doszedł do wniosku, łącznie z prezesami, zarówno Bońkiem, jak i Animuckim, że warto te rozgrywki zawiesić. Natomiast tak jak mówię, na razie przyglądamy się temu. Myślę, że najbliższe tygodnie pokażą, jakie są rokowania, jak to tak naprawdę będzie wyglądało zarówno tu na naszym rodzimym podwórku, w tych kluczowych ligach europejskich, ale także pod kątem, myślę, że tego, o czym pewnie też warto chwilę porozmawiać, czyli chociażby Mistrzostw Europy, które gdzieś tam za 3 miesiące miały się rozpoczynać. Niestety pewnie teraz szkawką odbije się to, co kiedyś mówił Zbigniew Boniek, przekonując, że będąc twarzą zakładów bukmacherskich, to nie wpływa na jego poczynania zawodowe, ale zamknijmy ten temat. W świecie wszyscy wiemy, że jest i czy musi być zachowany balans, więc jeżeli ktoś traci, to ktoś zyskuje. Wspomniałeś jednym słowem o e-sporcie, więc jak w tej sytuacji może wyglądać sprawa e-sportu, czy na nieszczęściu świata, bo tak trzeba o tym powiedzieć, te rozgrywki internetowe, te rozgrywki e-sportu mogą wzlecieć pod niebiosa, czy to może być jakieś wypełnienie luki, substytut na to, że nie można grać na stadionach czy w halach? Do tej pory wydawało mi się, że są to biznesy komplementarne, natomiast rzeczywiście w tym tygodniu mijającym miałem spotkanie z osobą, która w Polsce prowadzi jedną z dwóch największych agencji sportu, gamingu, marketingu w tych branżach i rzeczywiście wydaje się, że jest to jakiś substytut, natomiast nie sądzę, żeby to spowodowało jakieś drastyczne przesunięcia ludzi nagle zainteresowanych tym obszarem. Wiadomo, że boom i tak od dłuższego czasu obserwujemy. Na pewno sam fakt spędzania czasu w domach i większe możliwości czasowe, poświęcenie nawet w tygodniu, a nie tylko wieczorami czy w weekendy na to, żeby gdzieś tam śledzić streamy rozgrywkowe, czy samemu wziąć udział w tego typu rozgrywce, to jest coś, co faktycznie potencjalnie ten biznes może wywindować. Natomiast ciekawe spojrzenie, bo po tej rozmowie rzeczywiście ta osoba potwierdziła, że kupuje prawa do jednego z największych turniejów międzynarodowych sportowych rozgrywanych gdzieś tam na obu w Stanach Zjednoczonych i powiedziała mi, że rzeczywiście liczy na to, że ponieważ jest tam oczywiście duże przesunięcie czasowe, ale jak gdyby to okienko, w którym wirtualnie ten turniej jest rozgrywany, przypadające w Europie na godziny późne wieczorne czy nocne, zwłaszcza teraz, kiedy młodsi odbiorcy nie mają obowiązków szkolnych, studenckich czy gdzieś tam pracowniczych, faktycznie będą mogli spowodować, że ilość tych odbiorców się znacznie zwiększy. Także być może jest to jakaś alternatywa. Piotr, powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że wydaje ci się, że te duże kluby piłkarskie na przykład, czy koszykarskie w NBA są ubezpieczone na wypadek przerwania rozgrywek. Natomiast czy twoim zdaniem, znając branżę, to ubezpieczenie sięga na kilka miesięcy do przodu, czy to nie było ubezpieczenie obejmujące, nie wiem, 2-3 mecze, góra? Trudno mi powiedzieć, jak to jest w przypadku klubów. Wiem, że na przykład organizatorzy wszelkiego rodzaju dużych imprez, takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, myśląc o tym, że one gdzieś tam z różnych względów mogą się w terminie nie odbyć, ubezpieczają to na kilkaset milionów euro, a wręcz nawet ponad miliard. Wiem, że tutaj jak gdyby faktycznie wszelkiego rodzaju scenariusze są zawczasu rozważane, natomiast jeśli chodzi o kluby piłkarskie, to ta jedną sprawą jest to, co być może zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych tygodni, ale drugą jest też bieżący cash flow, przepływy finansowe i to, że jakby kluby przede wszystkim, zwłaszcza te większe, które czerpią dość duże przychody z dnia meczowego, tutaj mają głównie problem, bo jak gdyby te stałe przychody gdzieś tam sponsoringowe, które być może nie są aż tak duże, ale przede wszystkim te dni meczowe plus pieniądze od mediów, od tych firm, które pokazują jak gdyby to wszystko na swoich antenach czy streamach w internecie, no to to jest coś, co jakby rzeczywiście daje tlen i ratuje na co dzień te kluby, więc myślę, że tu jest ryzyko dość spore, że faktycznie może się to odbić bardzo poważnie na kondycji takiej codziennej finansowej klubów. Piotrze, i ostatnie pytanie dotyczące igrzysk. Mówiłeś o Mistrzostwach Europy, o Mistrzostwach Świata. Jesteśmy wszyscy bardzo zainteresowani, kibice na całym świecie, my również, bo na te igrzyska się wybieraliśmy. Co z tymi igrzyskami? Czy one będą przesunięte, bo już raczej o tym mówimy, no bo te głosy, które nas pocieszają, mówią, że nie zostaną odwołane, że jednak za duże pieniądze zostały zainwestowane i są do wyjęcia przez MKOL, żeby te igrzyska się nie odbyły. Tak, to bardzo ciekawe, bo igrzyska olimpijskie, mimo że podobnie jak te duże imprezy piłkarskie są organizowane raz na 4 lata, to jednak mają dość dużą specyfikę związaną z pewnym przygotowaniem cyklu treningowego do startu. Są tam dyscypliny, które rzeczywiście w ciągu roku nie mają tak ambitnych kalendarzy, przez co te możliwości startów poszczególnych zawodników są tak wyśrubowane i tak częste. To powoduje, że jednak teraz nagle z perspektywy zawodnika, który wiedząc, że w roku olimpijskim ma konkretny cykl przygotowań do odbycia, będzie musiał go zmienić właściwie na bieżący i przygotować się w innym miesiącu niż planował, no to może bardzo, bardzo znacznie wpłynąć na formę sportową oraz to, jak ten performance podczas imprezy będzie wyglądał. Natomiast ja przeczytałem właśnie dosłownie dzisiaj wypowiedź Tomasa Bacha, czyli prezydenta MKOL-u, który powiedział, że jak na razie nie widzi żadnych powodów do tego, żeby nie przygotować się do kwalifikacji i do Igrzysk Olimpijskich, co mnie dość mocno rzeczywiście zaskoczyło, bo jednak wszyscy wiemy, że skoro tak ogromne organizacje sportowe jak NBA czy ligi, top 5 lig odwołuje, czy zawiesza swoje działania, no to mówienie o czymś takim w przypadku Igrzysk Olimpijskich jest pewnie trochę nie na miejscu. Zwłaszcza, że to też kosztuje, tak jak powiedziałem, pamiętajmy, z jednej strony jest to strona przychodowo-budżetowa, ale z drugiej też życia ludzi, takie codzienne sportowców, którzy przygotowują się bardzo ciężko do tego, żeby raz na 4 lata w tych igrzyskach wziąć udział, więc dla nich przesunięcie o te kilka miesięcy to nie jest taka prosta sprawa, jak wszystkim może się wydawać. Dziękujemy bardzo. Piotr Pietrzak, ekspert marketingu sportowego z portalu Nuance Sport, był naszym gościem. Dziękujemy, Piotrze. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in tights. There's a star Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz wskakujemy na cztery koła, ruszamy w nieprzyjazny teren. Kuba Przygoński ten sezon w rajdach terenowych zaczął nie najlepiej, bo już przecież na pierwszym odcinku rajdu Dakar wyłączyło go coś z walki o podium. Ostatnio w rajdzie Kataru ktoś mógł się zdziwić, bo po latach jazdy w Mini Kubę i Timo zobaczyliśmy w Toyocie. Jesteśmy po pierwszej rundzie Pucharu Świata w Katarze. Po Dakarze zmieniliśmy samochód, przesiedliśmy się z Mini do Toyoty. Tak naprawdę zmiana była podyktowana tym, że szukamy cały czas najlepszych rozwiązań, najlepszych możliwości, a Toyota takie możliwości tak naprawdę nam zaoferowała, więc to był jeden z argumentów. Na pewno drugi to, że zmiana samochodu też odświeża, można powiedzieć, cały zespół, bo będziemy współpracujemy z nowym całym zespołem, inżynierami. Na pewno z Mini mieliśmy 5 dobrych sezonów, zdobyliśmy Puchar Świata i czwarte miejsce na Dakarze. Umowę z Mini mieliśmy do tego Dakaru, więc tak naprawdę miałem otwarte możliwości do podjęcia decyzji. Poczułem na testach, że Toyota jest bardzo dobra i będzie się dało dobrze nią ścigać i będzie na pewno to samochód, który będziemy mieli szansę na dobre wyniki. Na pewno w Mini przez ostatni rok mieliśmy trochę problemów technicznych. No, oczywiście w motorsporcie problemy techniczne się zdarzają i zawsze jest to temat, ale tych awarii mieliśmy trochę za dużo i tak naprawdę był to jeden z argumentów, który zdecydował o tym, że będziemy zmieniali samochód. No w tym roku na Dakarze mieliśmy duży problem techniczny już pierwszego dnia. Tak bywa. Pierwszy rajd ze wami i jakie wrażenia? Toyota jest samochodem fajnym, bo jest to całkowicie inna konstrukcja, inny silnik też, bo wcześniej jeździliśmy w Mini samochodem z silnikiem diesla turbo. Tutaj mamy w Toyocie silnik V8 benzynowy, wolnosący, więc na pewno największa różnica to jest dźwięk, który robi robotę. To tak naprawdę trochę inna konstrukcja, samochód wydaje się lżejszy w prowadzeniu, chociaż masa jest tak naprawdę taka sama. To będzie na pewno samochód, którym fajniej można jechać w takie odcinki rajdowe, takie gdzie jest zakręt. Na pewno jeszcze potrzebujemy trochę doświadczenia, żeby poczuć samochód dobrze na terenie w piasku i po wydmach. Nasze samochody dakarowe to tak naprawdę są bardzo, bardzo do siebie zbliżone, bo też na tym polega cały regulamin, żeby samochody miały podobne osiągi, bo wtedy ta rywalizacja jest bardzo, można powiedzieć, taka fair. Różnica między Mini a Toyotą jest względnie duża, ale tak naprawdę nieduża, bo masa jest praktycznie ta sama. Jest trochę inaczej po prostu rozwiązane wiele elementów, które niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Ale na pewno są to samochody bardzo porównywalne i którymi będzie się dało na pewno równo i szybko ścigać. Pierwszy start w Toyocie w Katarze. Jesteśmy zadowoleni, zajęliśmy trzecie miejsce i podium. No jeden odcinek mieliśmy problemy, bo troszeczkę za szybko, można powiedzieć, wpadliśmy w jedną dziurę i skieliśmy wahacz. Ale na szczęście udało się go naprawić i byliśmy w stanie kontynuować. No trochę tak jest, że jak się nowy samochód poznaje, no to trzeba też poznać jego możliwości i limity, więc na pewno już jakąś tam część limitu znamy, ale to na pewno jest dopiero początek, a jakby oczywiście celem jest na pewno Dakar 2021. Jak odbędzie się bez przeszkód? Na razie i wszyscy, i wy jesteście uziemieni przez koronawirus. Nie wiadomo, co zrobić, jak sobie radzić z tym problemem. Jeden start już mamy odwołany w Abu Dhabi. Wszystko było przygotowane, tak naprawdę nasze samochody, sprzęt, pisowe i wszystkie koszty zostały niestety poniesione, ale organizator nie miał wyboru i te zawody odwołał. Tak naprawdę to jest też dobra decyzja, no bo przemieszczanie się w tej chwili, wydaje mi się, między krajami jest na pewno niebezpieczne. I trzeba po prostu zmienić taktykę. Teraz będę trenował na pewno w domu i pewnie sam gdzieś biegał w parkach czy w lesie. Czekał ja będę i inni zawodnicy na rozwój sytuacji. Teraz trzeba po prostu ograniczyć kontakty z innymi ludźmi. Na koniec chciałem cię jeszcze podpytać o Dakar. 2 miesiące minęły, można było sobie ten Dakar jakoś w głowie ułożyć. No i co? Patrząc na Dakar w Arabii Saudyjskiej, wydaje mi się, że jest to fajny pomysł, fajny teren i to będzie na pewno fajny rozwój Dakaru. Na pewno z tego Dakaru wszyscy zapamiętają, że było bardzo zimno, bo było około 0 stopni w nocy, co na Dakarze się nie tak często spotykało. A tak naprawdę teren i możliwości Arabii Saudyjskiej są niesamowite, więc rozwijając tą trasę, gdzie organizator też jakby pozna lepiej Arabię Saudyjską, wydaje mi się, że to będzie na pewno fajny kierunek. Na pewno jest bardziej afrykańsko, bo jest po prostu więcej otwartej pustyni, mniej zieleni. W tym roku na pewno pierwsza część rajdu była bardzo kamienista, gdzie mieliśmy bardzo dużo problemów z przebijaniem opon, na co nie byliśmy przygotowani, a za to w drugiej części rajdu było ekstremalnie szybko i wtedy bardzo są małe różnice w czasach między zawodnikami, więc tutaj na pewno organizator będzie musiał trochę popracować nad tym, żeby troszeczkę zwolnić rajd, żebyśmy wszyscy bardziej technicznie się ścigali, a nie jechali, można powiedzieć, czym prędzej po pustyni. Po tych 10 latach w Ameryce Południowej, no ta zmiana jest na pewno pozytywna i fajna i wszyscy poznajemy nowy, trochę niesamowity region świata. Zwiedzanie na razie trzeba odłożyć, no i posiedzieć w domu. Kuba Przygoński, dziękujemy za rozmowę. Up the temperature for them, see. Me know the man fi, but friend me fi enemy. Yo, I force me see people around me so plenty, but me pocket na empty. Me need space, so Lord, yeah, me see them a watch me to a cop now. Must see to me a be ting for lockdown. Sitting in a the Bentley, picking in a the century. A drench me, but fi me fire go blaze. And I see him way, so me see the enemy a protest. Whoa. And him could do come the closest. No, I can still I do the mostest. I want me to put in the work and trust the process. Oh, yes, that's how we grind right now. Coffee with the prime time flow. Time for we accumulate the kinds I know. And me say, give me the signs like, whoa, coffee come in like a raptor. And everybody get captured. Play sleep up like helicopter. When them see the lyrics contractor. Coffee come in like a raptor. And everybody get captured. Play sleep up like helicopter, yeah. When them see the lyrical doctor, tell them to give me no limit. No, them say coffee but you a whole midget. Girl, but when me speak lyrics me don't fidget with it. Show did it, goal with it, let me go dig it. Bro, me find him ready. Me not tell it from me was a child me ready. The God want me serve the same time me, you see. My highly blessed and you can't spoil me. Maybe you can't file me, me see me too profound. Kill him with the words and with the pronouns. When me come around lift up the whole town. Anyone me show up is a showdown. Yeah, every African crew a bubble hotter than stew. We still not build until the Vatican slew. Me we hold still until the coffee turn blue. Tell them go and chill until the coffee done brew. Coffee come in like a raptor, and everybody get captured. Play sleep up like helicopter, when them see the lyrics contractor. Coffee come in like a raptor, and everybody get captured. Play sleep up like helicopter, when them see the lyrical doctor. To była Coffee, a przed nami Katarzyna Kosikowska. Jest aktualną mistrzynią Europy w parakajakarstwie. Jednym z jej największych marzeń jest medal na Igrzyskach Paraolimpijskich. W przeszłości próbowała awansować na turniej czterolecia w pływaniu, jednak bez sukcesu. Teraz bilet do Tokio ma w garści i czeka na swoją wielką szansę w Japonii. Kiedykolwiek turniej miałby się odbyć. Z Katarzyną rozmawiał Mateusz Fusiarz. Odpływania, to nie wiem, czy kajakarstwo byłoby pierwszą rzeczą, o której bym pomyślał. Akurat teraz nic innego nie przychodzi mi do głowy, ale dlaczego akurat spływania do kajaka? Po igrzyskach w Rio zadzwonił do mnie klubowy kolega z sekcji parakajakarskiej. Zaprosił mnie na trening. Powiedział, że wiele razy mnie widział na rozdaniach nagród, na stypendiach. Powiedział tak, masz możliwości, widać po budowie ciała, że dasz sobie radę, spróbuj kajakarstwo. Ja mówię, no dobra, w sumie to pływanie tak już trochę mi się znudziło, trochę staje się męczące dla mnie. Zapach chloru przeszkadza, płytki w basenie już są nie do policzenia, bo już się ich nie chce liczyć i stało się to taką monotonią, zamiast czerpać z tego po prostu zabawę i frajdę. No i poszłam na pierwszy trening z kajakarstwa. Pierwsze, co mi się spodobało, to to, że trenuję z pełnosprawnymi osobami, czyli nie ma tutaj żadnego podziału. Zawody też są z pełnosprawnymi kajakarzami. Automatycznie poznaję też ludzi z tego sportu pełnosprawnego, którzy już totalnie podporządkowują swoje życie pod ten wynik. Ogólnie kajakarstwo to było coś takiego nowego, powiew świeżości, przede wszystkim pod tym kątem, że na basenie byłam cały czas w hali, duszno, zamknięta. A tutaj wszyscy się martwili, Jezu, przecież zima, woda zamarza, a ja się cieszyłam, że to jest coś innego niż na pływaniu, bo takich warunków tam nie było. Mamy wędkarzy, którzy sobie łowią często na naszej Odrze, gdzie my trenujemy. Wiele razy przepraszałam, wędka została pod wodę ściągnięta, no ale nie rzuca się na sam środek rzeki. To prawda. Muszę zadać to pytanie, pewnie już nieraz je usłyszałaś, ale gdzieś tam był ten moment, kiedy musiałaś wybrać sport. Z pewnym ograniczeniem pewnie było to trudniej. Zaczynając od początku. W wieku 13 lat amputowano mi nogę z powodu nowotworu złośliwego kości udowej. Pierwszą myślą moich rodziców, jaka ich naszła, to było to, żeby zaktywizować mnie, żeby gdzieś mnie wypuścić, żebym poczuła, że jestem niezależna, że mogę sama wszystko załatwić. Tak mnie zaprowadziło to właśnie na pływanie. 3 tygodnie się rehabilitowałam, można tak powiedzieć. Później poszłam do profesjonalnej grupy. No i tak mnie ten sport wciągnął, no i stał się takim moim sposobem na życie. W sumie teraz sobie nie wyobrażam życia bez sportu, bo zawsze gdzieś, jak słyszy się Katarzyna Kozikowska, to do tego od razu jest sport, a później fizjoterapia, rodzina, życie. Biorąc pod uwagę, że ta noga była amputowana, to jak wygląda twoja pozycja w kajaku? Przede wszystkim muszę zdementować największą plotkę świata. W kajaku pracuje się również na nogach. Niektórzy uważają, że to jest praca tylko na rękach, a tutaj praca na nogach, niektórzy mówią, że to jest nawet 80% sukcesu, więc jedyne, jakie mam przystosowanie kajaka do mnie, to jest siodełko zakończone takim lejem na kawałek nogi, czyli kikuta, który mi został, a tak to trenuję i pływam normalnie na kajaku para, czyli dla osób niepełnosprawnych, ponieważ na tych kajakach typowo wyścigowych dla pełnosprawnych próbowałam kiedyś, utrzymuje się, ale bym nie przepłynęła. One mają troszeczkę spłaszczone dno, żeby tą równowagę jednak utrzymać, ale tak, to trenuję z pełnosprawnymi, nie ma żadnych problemów. Jedyny problem, jaki napotykam u siebie na przystani, to są schody, ale leci na ratunek trener, który góra dół nosi kajak. Wiem, że na igrzyskach paraolimpijskich wygląda to tak, że często te konkurencje są jeszcze bardziej podzielone niż na igrzyskach, tak? Żeby na przykład występowali sportowcy z tym samym typem niepełnosprawności. Czy u ciebie też jest tak, że te 10 dziewczyn, które będzie występowało, no to każda ma taką samą niepełnosprawność? No właśnie nie. Tutaj rodzi się mały problem i taka obawa kiedyś była w mojej głowie, teraz już ją zwalczyłam. Trener bardzo na mnie wpłynął, jeżeli o to chodzi. Ja mam pozostawione 10 cm kości udowej, czyli bardzo krótka nóżka, a startują dziewczyny, które mają amputowaną stopę albo mają skrót kończyny o 5-10 cm, więc one normalnie na tych nogach mogą pracować. Na początku myślałam, że to jest kwestia nie do przejścia, bo nie mogę konkurować z dziewczynami, które są sprawniejsze ode mnie. Ale za to, jak wygrałam złoty medal na Mistrzostwach Europy, to mi pokazało, że przecież ta, co ma skrót nogi, ze mną przegrała. Czyli w sumie ten mój brak kończyny to nie jest aż takim dużym wyzwaniem względem tych bardziej pełnosprawnych. I jakoś to mnie tak wszystko zmotywowało i teraz w sumie nie zauważam, chociaż sądzę, że są bardzo nie fair rozłożone grupy. Tak dla szybkiego wytłumaczenia, u nas grupy w kajaku są KL1, KL2, KL3. KL3 to jest ta, w której ja jestem, to są najbardziej sprawni wśród tych niepełnosprawnych, a KL1 to są zazwyczaj osoby po wypadkach, które nie mają czucia od pasa w dół. A w KL2 zazwyczaj są to osoby, które mają amputację obu nóg na wysokości uda. Tak mniej więcej to jest podzielone, ale wiadomo, że zdarzają się różne schorzenia, często takie, o których medycyna nawet nie słyszała. Czasami jest tak, że się pogarsza, polepsza i cały czas próbują jakąś taką klasyfikację wymyśleć, żeby to miało ręce i nogi, ale no niestety na razie im to nie wychodzi, ale tak jak powiedziałam, dla mnie to nie jest przeszkoda. Czyli wracając do KL3, mimo tych pewnych ograniczeń, to i tak wszystko tak naprawdę znajduje się w głowie, tak? I tam trzeba sobie to poukładać i potem jest w kajaku dobrze. Cały sukces siedzi w głowie, bo jeżeli nie jesteśmy gotowi na to, żeby coś osiągać, to tego nie osiągniemy. Ja sobie przed Mistrzostwami Europy codziennie powtarzałam, że jestem w stanie popłynąć 50 sekund, bo wtedy o to walczyłam. No i popłynęłam te 50 sekund, ale wpisywałam to w swoim zeszyciku 50 tysięcy razy, żeby w to po prostu uwierzyć. Taką samą sytuację miałam przed tymi Mistrzostwami Europy, gdzie zdobyłam złoto. Wieczorem położyłam się i ze stresu zaczęłam sobie coś nucić w głowie. I sobie nucę jakieś piosenki i nagle mnie tak naszło, żeby zanucić hymn Polski. I tak myślę, co ty, Kaśka, głupia jesteś, przecież jaki hymn Polski, przecież ci tego nie zagrają, przecież są lepsze dziewczyny od ciebie tutaj na Mistrzostwach Europy. I to jakoś tak sobie w głowie poukładałam, że ten hymn będzie jednak, że kolejnego dnia wywalczyłam złoto. Jak państwo słyszeli, świetna i pozytywna dziewczyna z Kasi Kozikowskiej, rozmawiał z nią Mateusz Fusiarz. Czuję, jak serce rwie się, ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. A teraz przegląd lig europejskich, na początek do najbardziej dotkniętej ligi włoskiej. Decyzją włoskiego rządu z powodu pandemii odwołano wszystkie imprezy sportowe do 3 kwietnia. Ale spoglądając na stale rosnące liczby zarażeń i zgonów, jest jasne, że zakaz będzie obowiązywał również przez cały kwiecień. Wczoraj wykryto blisko 3000 nowych zakażeń i umarło 175 osób. Jeśli chodzi o Serię A, na koronawirusa rozchorowało się już 11 piłkarzy, w tym Bartosz Bereszyński. Szczęściem wszyscy przechodzą chorobę bardzo łagodnie albo bezobjawowo. Piłkarze 6 klubów, w tym Juventusu i Interu, przechodzą 2-tygodniową kwarantannę. Ale ludzie włoskiego futbolu już myślą o dokończeniu rozgrywek. Jeśli będzie trzeba, nawet przy pustych trybunach. Prezes Związku Futbolowego Gabriele Gravina po konsultacji z klubami Serie A powiedział, że trzeba za wszelką cenę dokończyć rozgrywki ligowe, Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Jak? Kosztem Mistrzostw Europy, które można przecież rozegrać w przyszłym roku. Jak donosi dzisiejsza Gazeta dello Sport, włoski plan cieszy się poparciem wielu europejskich związków piłkarskich i klubów. Plan polega na tym, żeby rozpocząć rozgrywki 2 maja, a zakończyć 28 czerwca. Zdobywcę tytułu i uczestników przyszłej edycji europejskich pucharów wyłoniłby play-off. W innym mini-turnieju wyłonieni byliby spadkowicze. 5 z 17 możliwych terminów rozgrywania spotkań poświęcono by na wyłonienie tegorocznych zwycięzców Ligi Mistrzów i Ligi Europy. We wtorek będziemy chyba nieco mądrzejsi, bo w sprawie euro i europejskich pucharów powinna wypowiedzieć się UEFA. Póki co grający we Włoszech piłkarze, jak wszyscy mieszkańcy Italii, zgodnie z zaleceniami rządu przebywają w domu. Ale władze Lazio i Napoli chcą zaordynować swoim piłkarzom zgrupowanie. Niby by chronić ich przed zakażeniem, a najpewniej chodzi o to, żeby byli w lepszej formie, kiedy rozpoczną się rozgrywki. Przecież najgroźniejsi rywale, Juventus i Inter, poddani zostali kwarantannie i trenować razem nie mogą. W odpowiedzi Związek Zawodowy Piłkarzy w wydanym oświadczeniu wyraził podejrzenia, że szefostwo niektórych klubów sprawia wrażenie, jakby właśnie wróciło z długiej podróży na Marsa. A cóż w tej sytuacji sportowej abstynencji robią włoskie telewizje sportowe? Sky Sport, by wprawić fanów w dobry nastrój, przypomina czasy glorii i chwały. Powtarza mecze mundialu z 2006 roku, gdy Włosi zostali mistrzami świata. Szybko Włochy zamieniamy na Niemcy. Władze niemieckiej piłki długo czekały z decyzją o zawieszeniu rozgrywek. Za naszą zachodnią granicą jest już ponad 4,5 tysiąca stwierdzonych zachorowań. Więcej mają tylko Chińczycy, Włosi, Irańczycy, Koreańczycy i Hiszpanie. Koronawirus najpierw dotarł do drugiej Bundesligi. W środę wykryto go u piłkarza Hanoweru Timo Hübersa. Dzień później zdiagnozowano następny przypadek w Hanowerze, tym razem u Janesa Horna. W piątek kicker podał informację, że zarażony jest już piłkarz pierwszej Bundesligi, obrońca SC Paderborn Luka Kilian. Dwa dni wcześniej, kiedy Europa w końcu poważnie zaczęła traktować zagrożenie epidemiczne, w środę odbyły się jeszcze ostatnie dwa mecze Ligi Mistrzów, jeden nawet z kibicami. A w Niemczech rozegrano spotkanie Borussii Mönchengladbach z FC Köln. Był to pierwszy mecz przy pustych trybunach w sięgającej 1963 roku historii Bundesligi. Borussia wygrała 2-1, co pozwoliło jej wrócić na czwarte miejsce w tabeli. Dla porządku przypomnijmy, że udało się rozegrać 25 kolejek. Liderem jest Bayern Monachium, który zgromadził 55 punktów, 4 więcej od Borussii Dortmund oraz 5 od RB Lipsk. 25 kolejek i 25 goli Roberta Lewandowskiego. Napastnik jest oczywiście liderem klasyfikacji strzelców. Ale szczerze, kogo to teraz obchodzi? Jeśli piłka nożna przestaje mieć znaczenie, to znaczy, że problem naprawdę jest bardzo poważny. Tak naprawdę nie wiadomo, czy sezon w ogóle uda się doprowadzić do końca. Oczywiście prowadzący w tabeli Bundesligi Bayern nie drży tak bardzo jak choćby Liverpool, który czeka na świętowanie historycznego Mistrzostwa Anglii. Ale nie zapominajmy, że Borussia Dortmund czy RB Lipsk to drużyny, które po cichu marzyły o odebraniu Bawarczykom mistrzowskiego tytułu. To mogą być najbardziej poszkodowane niemieckie kluby, ale to ze sportowego punktu widzenia. Z tego finansowego straty będą olbrzymie dla wszystkich, bez wyjątku. Przerwanie sezonu może oznaczać straty około 700 milionów euro. Wielkie firmy sobie poradzą, ale dla co czwartego klubu z pierwszej i drugiej Bundesligi koniec sezonu w tym momencie spowodowałby bankructwo. W budżecie nie pojawią się przecież grube miliony spraw telewizyjnych od sponsorów i kibiców przychodzących na stadion. Trzeba działać, dlatego na poniedziałek we Frankfurcie zwołano spotkanie przedstawicieli wszystkich 36 klubów pierwszej i drugiej Bundesligi w celu znalezienia rozwiązania tego problemu, by nie powiedzieć kryzysu finansowego nieuchronnie zbliżającego się do niemieckiej piłki. Tylko o czym tu rozmawiać, jeśli nie wiadomo, co będzie jutro, pojutrze, a tym bardziej za tydzień czy za miesiąc. Na razie liga jest zawieszona do kwietnia, czyli do końca przerwy reprezentacyjnej, której wiele na to wskazuje i tak nie będzie. Sporo ma się wyjaśnić we wtorek, kiedy odbędzie się telekonferencja UEFA. Wtedy mają zapaść decyzje dotyczące europejskich lig oraz piłkarskich mistrzostw Europy, które miały się rozpocząć 12 czerwca. Według nieoficjalnych informacji Euro może zostać przełożone o 12 miesięcy na 2021 rok, co pozwoliłoby dograć do końca, przynajmniej w okrojonej formie, ligowe rozgrywki w Europie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Kłopoty mnożą się też w Hiszpanii. Jeszcze tydzień temu było tak. Niedzielny, późny wieczór 8 marca. Betis grał z Realem Madryt. Na trybunach ponad 50 tysięcy widzów, a na boisku niespodzianka. Gospodarze odprawiają gwiazdozbiór z Madrytu 2-1, pozbawiając ich na dobre pozycji lidera rozgrywek. Pozory normalności, pozory codzienności, choć widmo koronawirusa mocno już wisi nad całą Hiszpanią. Wtorek, 10 marca, Eibar gra zaległy mecz z Realem Sociedad San Sebastian. El 14 de Eibar coge carrerilla, le pega Orellana, lo paró Remiro. Cuidado el rechace Inui. Eibar przegrywa 1-2, jednak wynik jest sprawą już nawet nie drugorzędną. Mecz odbywa się przy pustych trybunach. Liczba zachorowań i zgonów w Hiszpanii rośnie, a coraz więcej krajów w Europie podejmuje decyzję o zawieszeniu nie tylko rozgrywek sportowych, ale i życia publicznego. Szef La Ligi Javier Tebas zapewnia, bez udziału publiczności, ale gramy dalej. Jednak dwa dni później nie sposób już było udawać, że nic się nie dzieje. W czwartek, 12 marca, prezes hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej Luis Rubiales ogłasza. Dzisiaj cała hiszpańska piłka mówi jednym głosem.